และเขารับได้เขาจะรู้เลยว่าเราแพ้มาสมัยพุทธกาลเนี่ยคุยกันเรื่องติดได้แต่นี่ไม่ได้เพราะเราทำได้แต่เขาทำไม่ได้จะคุยกันไม่ได้จึงต้องวิทยาศาสตร์ทำเครื่องมารับรองทำเครื่องขึ้นมาเช่นโทรทัศน์ทีวีหรือโทรศัพท์นี่ถึงจะได้อย่างนี้อัดสาสะปัดสาสะเรียกว่าคาบลมมันเป็นคาบคาบเขาพูดอย่างนี้ไม่ใครรู้หรอกมันเป็นภาษาของพระเจ้าสมัย 2,000 กว่าปีคาบลมคาบเข้ามาแล้วเป่าไปเป็นคาบลมเป่าออกไปหมอที่เขาเป่าเนี่ยจะพ่นเนี่ยเขาให้ใจเข้าให้ใจออกก็พ่นออกไปเลยออกพ่นแต่โดยลมปราณเขาเรียกลมปราณใช่ไหมพูดอย่างนี้คนอื่นไม่รู้เขาเรียกลมปราณเป่าไปไม่ใช่เป่าที่ปากมันต้องหายใจออกไปพร้อมกับที่เป่าด้วยแต่ถ้าทางในมากถ้าทำนี้ได้เพ่งกสินได้เพ่งกสินต้องทำอย่างนี้ต้องเพ่งแรงธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำเพ่งธาตุดินก็ดูดินเพ่งกันไปดินเอาไปอุดที่เครื่องบินมันรั่วอุดน้ำอยู่เลยต้องใช้อาสาสะปัสสาสะเพ่งอย่างแรงไม่งั้นน้ำมันจะหยุดเลยงั้นไม่หยุดเราถึงจะป่วยไม่ได้ทำมานานแล้วนะเนี่ยทำมานานเนี่ยอาชาสาปัสสาสะเขาเรียกว่าเพ่งกสินแต่อย่างกรรมฐานนี่ไม่เกี่ยวกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับกสินสมัยไม่เกี่ยวกับกสินเพราะนั้นโยมหายใจยาวๆมีประโยชน์มากทำให้โรคคือหายได้อย่างสังเกตได้จากพระครูสังฆรักษ์ท่านหายใจสั้นหอบไม่บอกหายใจยาวไว้มันก็หายใจยาวกำหนดได้แล้วหายใจตองหนอยุบหนอหายได้คือหายไปเลยคือที่มันจะปอดนะแล้วก็เดินจงกรมห้ามทำอย่างนี้ไปข้างหน้าถ้าไปข้างหน้าเนี่ยนะเดินชั่วโมงเดียวรู้เลยมันจะรัดปอดรัดหน้าอกถ้าเราทำอย่างนี้ก็จะปวดตรงนี้มากปวดมากเลยเนี่ยแต่ตรงนี้มันจะกดกระเบนเนี่ยทำให้โรคตายหายได้กดกระเบนเนี่ยแต่ปวดมากก็คือไหล่สองข้างถ้าทำอย่างนี้นะเดิน3ปีบางทีไม่เป็นไรเลยชั่วโมงไปแล้วจะรัดตรงนี้จะปวดแล้วตรงนี้นี่ลงมาที่ปอดเนี่ยเนี่ยทำอย่างนี้เวลาเดินนะมาถึงเดินคนไม่รู้อ่ะรู้ไม่จริงแต่เอาอย่างนี้ดีกว่าปวดอย่างนี้ดีกว่าปวดไหล่คนที่เคยเนี่ยผู้หญิงชายชายขวาไปอัมพฤกษ์บอกทำไว้อันนี้เชื่อผูกไว้เลยมันก็ปวดน้ำตาร่วงเลยปวดไปปวดมาหายเลยไอ้ขาเรียบเนี่ยกลับเต็มขึ้นมาเลยใช่ไหมแขนเรียบตรงเนี้ยมันไม่มีลมเดินพอทำอย่างนี้เขามันก็ปวดแล้วลมก็อัดทำไว้ถ้าเป็นอัมพาตหรือเป็นถ้าไม่ปวดไม่หายต้องปวดถึงจะหายปวดแล้วมันจะหายลมจะเดินถ้าลมไม่เดินไม่ปวดเลยจิตก็ยังไม่เจ็บเนี่ยแขนรีบเนี่ยบางคนแขนรีบปวดแม้ปวดมันก็พรวดออกไปเลยพรวดออกไปเลยก็ลมเดินลมเดินหายปวดพอหายปวดแขนก็ไม่ดีมีหลายคนที่เป็นตัวอย่างมันต้องทำตรงนี้นะไม่ใช่เป็นของเรื่องเล็กน้อยอะไรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงยากมากอย่างแต่เราค่อยๆเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแต่การเดินนี่นะโยมบางคนยังเดินสั้นก้าวเฉพาะที่เราก้าวยาวของเราเราก้าวแค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าไปก้าวสั้นอย่าไปก้าวยาวเกินไปเราเคยก้าวแค่นี้ใช่ไหมเอาแค่นี้แต่ให้ช้าลงไป ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก้าวกระเพาะก้าวใครก็มันย้ายสั้นเท่าสั้นไปอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาเราก้าวยาวก็คืออย่างที่เราเดินอยู่ธรรมดาพอเราได้ครับเราจะวิ่งยังไงให้สติไปเรื่อยๆสติตามไปเลยทำให้เสียแล้วจะล้มตรงไหนจะบอกเลยทำมาวิ่งไม่ไหวคือจะมาพูดช้าเพื่อไหวเสียก็ได้ช้าเพื่อไหวเราทำช้าได้นะไหวก็ได้อย่างเช่นขวาแต่ตามาเนี่ยอายุมากกับมันจะเสียขวาย่างถ้าไหวๆไม่ล้มแต่ช้าขึ้นมาเนี่ยขวาย่างจะงงแหละอยากจะล้มเลยใช่ไหมขาสติมั่นคงแล้วมันจะไม่ล้มเลยนะจะยืนขาเดียวได้นี่ใหม่ๆเนี่ยความขวาย่างมันจะล้มเลยซ้ายย่างหนอน้ำหนักมันมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ขวาที่จะย่างไปน้ำหนักอยู่ที่นี้เท้าซ้ายมันจะล้มถ้าน้ำหนักเท่ากันหรือว่าสติดีมันก็ไม่ล้มเลยจำไว้ขวาย่างซ้ายเนี่ยน้ำหนักช่วงมากมันจะเซซ้ายย่างเนี่ยขวานี่มันจะหนักมันจะไม่ย่ำหนักรับถ้าเรารับไม่ได้ล้มลงไปเลยนะเหมือนอย่างเราแก่เนี่ยไม่ต้องมาเดินจงกรมแค่เดินไปเนี่ยล้มซะเยอะเลยมันเซขวาย่างไปเนี่ยไอ้เท้าซ้ายมันก็รับน้ำหนักก็ล้มทางซ้ายถ้าซ้ายย่างไปเนี่ยถ้าไม่ใช่เดินโยกลมมันจะล้มทางขวาล้มตึงไปเลยตายซะเยอะเลยจำไว้ถ้าเราเดินเรื่อยๆไปเนี่ยมันจะถ่วงน้ำหนักมันจะไม่ล้มหรอกแต่ที่แรกอ่ะมันก็ต้องเซบ่อยๆนะก็หายเซพอหายเซแล้วก็หยุดกันได้น้ำหนักตึงมันตึงตัวแล้วใช้ได้แล้วถ้าเราไม่สังเกตจะไม่รู้เลยขวาย่างหนอถ้าอายุ50-60ไปแล้วเนี่ยมันจะดำรงตัวไม่ได้มันจะเซใช่ไหมถ้าอายุ40ลงมาเนี่ยมันไม่เซแล้วกำลังดีถ้าว่าอายุมากกว่านั้นนะเราลงไปเดินช้าๆกันมันจะเซจะล้มยิ่งช้าอยากจะล้มช้าทำยากถ้าไวทำง่ายง่ายมากถ้าก้าวไปไวๆเนี่ยมันไม่ล้มหรอกถ้าก้าวช้าจะล้มถ้าเราก้าวช้าได้ไม่ล้มไม่ต้องกลัวไวยังไงก็ช้าเพื่อไวไวแล้วมันจะไม่ล้มจะล้มตรงไหนมันจะพยุงตัวให้อยู่ที่ได้ไม่เป็นไรอาตมานี่ยังเนี่ยเดินเซเลยใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เดินมานานแต่เราก็นั่งมากเพราะเวลาเดินกลมมันไม่ค่อยจะมีพอจะเดินขวาย่างเนาะหลวงพ่ออยู่ไหมคะโอ้โหซ้ายย่างเนาะหลวงพ่ออยู่ไหมคะแล้วเราจะอดได้ไหมเราก็บอกไม่อยู่ได้หรือคะบอกมีอะไรหรือคะเราก็ซ้ายย่างหนอโยมมีอะไรเลยคะเลยปะเจ้าขาอยู่ที่ขาเลยเนาะอย่างเป็นอย่างเงี้ยหมดได้แล้ววันนี้มากันแน่นกุฏิมาจากเบตงแล้วก็พะเยาอะไรหลายประเทศออสเตรเลียตะแลเนี่ยมาหมดเมืองจีนเมืองอะไรมาหมดเราจะอดได้เหรอปากเราไม่ดีมันเคยคือการพูดเราจะยอมไปทานข้าวโอ้โหไอ้คำเนี่ยมันติดปากกระทั่งที่เขากินมันอยากๆไปเชิญทานอาหารจ้ะโอ้จะประคุณมีวัดเดียวเชิญแต่ข้าวไปเจอใครก็เชิญทานข้าวไปเจอใครก็เชิญทานข้าววันอื่นเขาไม่เชิญหรอกเพราะอะไรเราก็ไม่มีจะเชิญใช้ทานนี่เดี๋ยว2วันนี้มาแล้ว 3,000 คนทานข้าววัดนี้วัดโบสถ์ชั้นเสงมหาสุดท้อง พาลูกน้องมาทัศนจรแล้วไปทำบุญหลายวัดแล้วกลับมากินข้าววันนี้แล้วก็ประโลมให้เราเหลือเท่าไรให้เรานะแล้วเอาดีๆไปให้วัดอื่นหมดเนาะแล้วเหลือแต่กระเตงกระแตงกระตองแล้วก็มัมม่อให้เราเยอะเลยดีไหมกระตองกระตองกระเตงฮะฮะนี่เนี่ยกรรมฐานยากมากก็มีแล้วกำหนดเนี่ยเวลาเนี่ยเราประสบการณ์เนี่ยต้องกำหนดนะหรือเอาไปโกรธใครเนี่ยก็กำหนดโกรธซะเลยไม่ใช่ว่าโมโหปั๊บตบเพื่อยังเข้าไปพอตบแต่ละเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะกำหนดโกรธก่อนโกรธหนอโกรธหนอตบเข้าไปแล้วมานั่งโกรธโกรธหนอโกรธหนอต้องกำหนดก่อนนะก็ตบเขานะถ้าจะตบใครโกรธหนอโกรธหนอเธอไม่ชอบฉันหนอไม่เป็นไรไม่ชอบฉันฉันก็ชอบเธอกำหนดเลยนะเขาไม่ชอบเราดีที่สุดไม่เปลืองว่าเกิดมาชอบเราขึ้นมาแล้วเราชอบเขาเราต้องเปลืองนะสิเอาจริงๆนะนาริมนเชื่อเถอะนะเขาชอบเราเราชอบเขามันก็ต้องเปลืองอย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ถ้าเขาไม่ชอบเราโมทนาเลยไม่ต้องเปลืองแล้วไม่ต้องพูดกันแต่ฉันจะชอบเธอต่อไปถึงเธอไม่ชอบฉันฉันก็ชอบเธอฉันไม่โกรธเธอฉันไม่โกรธเธอถึงยังไงก็ไม่โกรธไม่โกรธแน่นอนทำไมไม่โกรธไม่โกรธแต่ฉันไม่ชอบทำไมมีหมายเหตุฉันไม่โกรธเธอแต่ฉันไม่ชอบเธอพูดมีหมายเหตุกรรมฐานยังมีหมายเหตุฉันทำกรรมฐานมานานพ่อนะไม่เคยโกรธใครได้ยาที่6ทั้ง6 7จังหวัดแม่ชีไม่เคยโกรธใครเลยแน่นอนนะแม่ชีจริงจ้ะคะฉันบวชมาต้อง30ปีแล้วไม่เคยโกรธนะเลยลองไม่ชี้หน่อยพอจะชี้เผลอไปปะจะชี้นี่บ้ายกยืนเลยท่านสิบ้าท่านจะบ้าโกรธอาตมาไงโกรธแล้วใครบอกฉันไม่ได้โกรธท่านทำไม่ชอบมาว่าฉันบ้าว่าบ้าเนี่ยแล้วโกรธเหรอลองดูหน่อยนะพุ่งขึ้นมาเลยหน้าแดงแป๊บเมื่อกี้ยังยิ้มอยู่เลยแปลกนะคนได้โกรธในหน้าแดงฮะเมื่อกี้ยิ้มยิ้มบอกจะชี้บ้าบ้าไม่เป็นเรื่องเป็นราวเยอะเลยต่อหน้าคนเยอะจะชี้อย่างนี้ท่านบ้าฉันไม่บ้าไม่ชี้ว่าไม่โกรธไงได้ยาที่6ไม่โกรธฉันไม่เคยโกรธใครแล้วแล้วทำไมไม่ว่าจะมาแล้วหน้าถึงตาถึงเหมือนยักษ์ฉันไม่ได้โกรธท่านเลยพอคุณลุกนั่งรู้ตัวครับฉันไม่โกรธพระบิดาพระคุณไม่โกรธหรอกแต่ฉันไม่ชอบท่านไม่ชอบมันจะแก้ว่าไงลองแก้ดูดินะไม่โกรธแต่ไม่ชอบเอาไปพูดบ้างสินาริมนฉันไม่โกรธใครทั้งหมดฉันเข้ากรรมฐานเนี่ยรับรองฉันไม่โกรธใครแต่เราไม่ชอบใครมีสงสัยไหมวันนี้เดี๋ยวได้เวลาเนี่ย3:30แล้วนั่งเดิน3 ชั่วโมงนั่ง3ไม่ใช่หนีนะสู้ไหมดูหน้าก่อนเออจะไปทำข้อฮะ ไอ้ที่ไปทำที่ห้องเนี่ยไม่ไว้ใจแล้วกลับไปบ้านอย่าไปทำที่ที่นอนนะไปนั่งที่นอนแล้วไปสวดมนต์ที่นอนอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาทิฏฐินอนเลยเดี๋ยวกำหนดเดินข้างนอกมันนั่งนั่งที่มีนอนท้องนอยกนอท้องนอยกนอง่วงจังเลยดูที่นอนก็เออก็ท่านอนหนอนอนหนอเลยแม่นงยาวเขาเล่าแม่นงยาวนะอันนี้เอาเขามานินทาแล้วเขาไม่ได้มาไม่ได้มีทาพูดเรื่องจริงบอกหลวงพ่อฉันนอนกันสองคนพอดึกแล้วฉันก็ลงไปนั่งหลับนั่งสมาธิเนี่ยถามนั่งสมาธิของหนอยุบหนอแล้วลูกชายไปไหนหนอหายไปแล้วอยู่นี่นั่งสมาธินี่นดเวลาจะนั่งสมาธิบอกเขาบ้างสิใช้คำว่าคลำอยู่ได้มาจะพูดเล่นนะอย่าไปเล่าเขาฟังเลยเอาละวันนี้ก็เวลามันดึกมากก็เอาละเอาจะเอาเดิน30นั่ง30เนาะเอาเอาแค่เดิน30นั่งทำเอาท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านการปฏิบัติธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรามาเนี่ยบทแก้ปัญหานั่นพระพุทธเจ้าท่านลำบากกับเราเยอะท่านเรียนถึง18ทิฏฐประสาทจบไม่มีใครสอนอีกแล้วแล้วก็หาครูสอนอีกไม่ได้คือมีวิชาเดียวพระพุทธเจ้าก็ยังหาไม่พบเมืองสากศิลาอาจารย์ที่สาปาโมกก็มีแค่ศิลปศาสตร์18ด็อกเตอร์18สาขามีวิชาหนึ่งวิชาที่ไม่มีใครสอนวิชาแก้ปัญหาชีวิตของใครของมันต้องทำเองถึงจะแก้ได้สองวิชาบำบัดทุกข์ให้เกิดบำรุงสุขก็ไม่มีใครสอนแต่ว่าขอให้ขอคิดโยมสั้นๆว่าสร้างปัญญาให้กับตัวเองถึงจะแก้ได้ไอ้วิชาการที่เราเรียนเป็นด็อกเตอร์กันมาหลายเล่มวิทยานิพนธ์ก็เขียนเล่มไปเลยเขียนก็เป็นปีเขียนก็เป็นเดือนก็จะจบก็จริงแหละแต่เพราะว่าแต่ปัญหาไม่ใหญ่ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าที่เสด็จบรรพชาเนี่ยท่านต้องไปหาวิชาเนี่ยมาแก้ให้ได้เห็นเทวทูตพระเจ้าสุทโธทนะพยายามสร้างปราสาทสามฤดูปราสาทสามฤดูเนี่ยคือฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนแล้วพยาหามกามคุณให้มากห้ามไม่ให้เจ้าชายเสด็จออกไปนอกพระนครพยายามหาหนุ่มสาวเข้ามาคนแก่ไม่เห็นตาเอิญก็ร้อนอกร้อนใจท่านก่อนนายกไปจนได้ไปพบคนแก่ไปพบคนตายคนเจ็บเหลือแต่กระดูกระหว่างทางแล้วเขาหามสอบสวนกันมาเรื่อยๆนี่มีคนตาย นี่คนเจ็บนอนคลางอยู่ระหว่างทางก็ยังไม่คิดว่าเนี่ยเราจะหาเนี่ยวิชาอันใดที่จะมาแก้เกิดแก่เจ็บตายไปบังเอิญเจ้าชายก็มีพระราชบุตรคือพระราหุลลองเอาแว่บ่วงผูกคอข้าพเจ้าแล้วนักสนมกรมนายนางซึ่งมาดนตรีประโคมขับร้องทุกทีนอนผ้าเลอะเคือใครหลายย้อยเห็นแล้วก็ไม่น่าดูเห็นเทวทูตอย่างนี้ในพระองค์เสด็จออกนอกเมืองไปเห็นคนตายพวกนี้เราจะไปหาวิชาไม่ได้พระองค์จึงมีพระราชดำริจะต้องออกบรรพชาให้ได้มีทางเดียวคือบรรพชาที่จะไปหาวิชานี้มาให้ได้เอามาให้โยมเอามาเลี้ยงเอามาให้แก่ครอบครัวและก็จะมาโปรดพุทธมารดาโปรดพุทธบิดาโปรดมารดาทีหลังก่อนเลยพุทธบิดาเอาโปรดทีหลังก็เนื่องจากว่าแม่ในกฎหมายเราพ่อออกหน้าบิดามารดาไปเขียนไว้ในมงคลสูตรมาตาปิตุโลปฐานังเอตัมมังคลมุตตมังใครปฏิบัติมารดาบิดาเป็นมหามงคลแม่ออกหน้าเพราะแม่อุ้มท้องมานี่พุทธเจ้าท่านสอนก็สองปีกว่าแล้วก็จะไปหาวิชานี่มาโปรดแม่ได้ทาน้ำนมบวชตั้งหกปีกว่าจะได้ลองทุกอย่างก็ทั้งอดอาหารแล้วโยมบางคนเราไปเห็นมาบางวัดไม่ฉันข้าวพระ3วันมั่งไม่ถูกพระพุทธเจ้าอดข้าวหรือจะกระดูกหรือจะกระดูกแล้วว่าพิธีนี้มันจะเป็นพิธีสำเร็จให้จะตายเอาสิเลยพิงสามสายก็ดังขึ้นตึงไปหย่อนไปมัชฌิมาปานกลางก็เคยเดินสายกลางอดีตไม่เอาอนาคตไม่เอาปัจจุบันเอาแต่เราเข้าใจติดสายกลางคือมรรคแปดก็ถูกเหมือนกันแต่ถูกไม่จริงถูกจริงต้องสายกลางต้องเดินกลางเลยเอาปัจจุบันคือกรรมฐานนี่เอาปัจจุบันนะอดีตอย่าไปเอาอนาคตยังมาไม่ถึงจะไปคิดนอกหูนอกทางยังไม่มาถึงวันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงคิดจะเดินนี้มันจะทำอะไรต้องทำให้ถึงทำให้เสร็จถึงอย่างนี้เป็นต้นถึงจะถูกต้องพระพุทธเจ้าไปอดข้าวอดน้ำเลยไหมไม่เสวยอะไรเลยเหลือแต่กระดูกทำทุกขกิริยาไม่เป็นทางสำเร็จเลยเอามัชฌิมาปานกลางมาเสวยพระยาหายก็ปานวกีหนีไปเลยก็ขอฝากไว้ความสำเร็จเนี่ยคนเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทั้งผัวทั้งเมียความสำเร็จของชีวิตของแต่ละคนเนี่ยใช้คนเดียวนะกินน้อยนอนน้อยทำความเปลี่ยนให้มากพูดแต่น้อยใช้สมองคนเดียวสองคนสามีภรรยาเอาสมองแต่สมองมาตีกันของเราก็อย่างสามีก็อย่างเหมือนกันไม่ได้แต่คิดแล้วก็มารวมกันปรึกษาหารือกันลองดองกันถึงจะถูกต้องไม่ใช่เอาความคิดมาเอามาตีกันแล้วมาทะเลาะกันไม่ใช่เลยนะเอาความคิดมาพิจารณาโยนิโสมนสิการนี่สายกลางเอามารวมเป็นปัจจุบันแล้วทำไปเขาจะไม่ทะเลาะกันเลยสามีภรรยาที่ทะเลาะกันจริงๆมานั่งกรรมฐานขอให้ยาจริงฮะจะกลับไปไม่มีการทะเลาะกันเพราะความเห็นของคนไม่เหมือนกันเราขอเจริญพรความเห็นไม่เหมือนกันแล้วเราเอาความเห็นมาตีความเห็นก็ทะเลาะกันเขาเห็นอย่างนั้นเขาเห็นอย่างนี้มันอย่างไอ้แบบแปลนกุฏิคนนั้นก็ว่าดีคนนั้นไม่เข้าท่าเลยคนนี้ก็ว่าไม่เข้าท่าตอนนั้นไม่เข้าท่าสำหรับเขาไอ้คนหนึ่งบอกเอาทรงไทยเลยนอนไปซื้อเอาตรงนี้เลยความเห็นของเขาก็ปีเดียวก็หมดเลยปลวกกินหมดก็ถึงไม่ฉัก แต่ไม้สักรุ่นเก่ามันแก่ปลวกไม่จริงไม้สักแก่ไม่จริงถ้าไม้สักตอนกินนะต้องเข้าใจเลยนะหรือว่าไม้สักไปเถียงเขาปลวกไม่จริงไม้สักมันอ่อนยังไม่ได้กำหนดสักมาสมัยก่อนเนี่ยออไม่หรอกมันต้องแช่น้ำเป็นปีคนไม่รู้ที่เขาเป็นแพร่ล่องมาเนี่ยเห็นไหมไม้สักมันอยู่ในน้ำเป็นปียกตัวอย่างไม้สักอยู่ใต้ดินเนี่ยเป็นหมื่นปีกลายเป็นหินเลยไหมยิ่งอยู่ใต้ดินอยู่ในน้ำยิ่งกลายแข็งใหญ่ตัวกัดไม่เข้าเดี๋ยวนี้ไม้สักอ่อนๆปลวกแค่เอาน้ำลายออกมาก็ผุแล้วเห็นไหมนี่ความเห็นไม่ตรงกันจะเอาความเห็นคนอื่นมาเป็นความเห็นตัวเราก็ไม่ได้ถ้าเราเจริญกรรมฐานมีสติปัญญาปั๊บความเห็นจะมีเป็นเหตุเป็นผลคนอื่นเห็นไม่ตรงแต่ว่าคนนั้นปัญญายังไม่ถึงสืบเสาะไม่ลึกถ้าจะปัญญานี่จะเห็นเหมือนกันได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เนี่ยแค่แจ้งวุติยังเถียงกันแล้วเถียงกันอีกคนอื่นเขาว่าเข้าใจอย่างอีกคนนึงต้องยังงั้นสิคนนี้ก็ได้แต่ความเห็นอย่างนี้ถูกยอมถูกจินตนามันเป็นความเห็นคนแต่คนที่เถียงกันเก่งๆลองมานั่งปฏิบัติกรรมฐานได้ของจริงคือตัวปัญญาว่าทำไมคนที่เถียงเก่งเนี่ยทำไมถึงด่าสามีนะเราก็ไปไกลกรองดูอ๋อเดี๋ยวคนนี้แกเก่งละเอียดมากสามีหยาบถึงได้รู้ว่าแกเป็นคนถูกแกด่าถูกนะด่าคนเนี่ยมันทั้งมีทั้งผิดทั้งถูกบางคนด่าไม่ถูกเลยไม่ถูกต้องมันก็ออกมาอย่างนี้นะด่าถูกก็มีนี่เนี่ยความเห็นคนมันตรงกันหรือไม่ภายต่างฟ้องพี่น้องต่างใจตุไรรัตท้องเดียวยังเหมือนกันไม่ได้ไม่ต้องอะไรคู่แฝดเนี่ยออกกันห่าง5นาทีมันทำไมมันเหมือนกันยินยังคนแรกจบปัญญาเอกนี่มาทุกวันตั้งใจเรียนดีพูดกับแม่ก็มานมมือนะไอ้คนโตเย็นพูดเลยเป็นนักเรียนโตเลยทำไมเหมือนกันแล้วให้เหมือนกันหน่อยไม่ได้เลยแต่รูปร่างหน้าตาจะคล้ายคลึงกันแต่นิสัยเหมือนกันไม่ได้นิสัยแปลว่าแบบอย่างเราจะพยายามกล่อมลูกเราคนนี้ให้มันดีอันนี้ใส่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างไรถูกไหมมันเห็นเขามันอย่างนั้นแล้วมันมาบอกหลวงพ่อแม่ผมไม่ผูกเรื่องคิดเอาเก่าๆผมเนี่ยมันคิดใหม่คิดเทคโนโลยีแม่ไม่มีเทคโนโลยีเอาแต่พุทโธโลยีมาแก้ปัญหาผมมันคนสมัยใหม่มันก็ต้องเทคโนโลยีเลยไม่ตรงกันเลยแม่กับลูกเลยก็ทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นเพราะอย่างนี้แต่เราเจริญกรรมฐานได้ปัญญาตัวนี้เห็นทางไกลบางคนเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยแต่มันเห็นแค่หัวบันไดแต่เขาคิดยาวกว่านี้คิดยาวไปกระทั่งโนลบุรีคิดยาวไปทั้งอเมริกานี่แต่มันต่างกันอย่างนี้คนใกล้คนไกลเนี่ยเห็นไหมพระยังไม่เหมือนกันทั้งองค์พระบางองค์เนี่ยขลังข้างคงกระพันพระบางองค์ไปทางเมตตาพระยังมีพระยืนพระนั่งพระนอนพระนอนก็คือพระวันอังคารมีวันอังคารหลายวันอังคารนอนตลอดแล้วแต่เรียกเอาเถอะนะพระทุ่งเศรษฐีทำไมถึงก้าวขาแหมเขาสอนเรานั่นเนี่ยพระทุ่งเศรษฐีกับแพงเพชรพระเส้นกอกับแพงเพชรเนี่ยอยู่ที่ไทยเป็นเศรษฐีแต่ไม่หมายความว่ามาอยู่แล้วก็เป็นเศรษฐีคลองคอสักสิบองค์มันก็จนตลอดชาติก็ดูถึงท่านก้าวขาไหม